İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nde yeni bir programdayız. Bu hafta İstanbul'un Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihinde en önemli yerlerinden birini konuşacağız. Hipodrom, at meydanı ya da bugün hepimizin bildiği ismiyle Sultanahmet Meydanı. Konuğumuz bu konuda Kitap Yayın Evi tarafından yayımlanmış bir kitabı, At Meydanı. Bizans araba yarışlarından Osmanlı şenliklerine adlı bir çalışması ve pek çok da makalesi bulunan sanat tarihçisi doçent doktor Seza Sinanlar Uslu. Seza Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi her hafta olduğu gibi biz Kansu ile kısa bir özet yapmaya çalışacağız. Sonra sözü Seza Hanım'a bırakacağız. Tabii şöyle başlayayım. İstanbul'da Ayasofya'nın yakınlarında bulunan bu bölge yani Sultanahmet Meydanı Bizans döneminde araba yarışları yapılacak şekilde inşa edilmiş ve hipodrom adı verilmişti. Özellikle atlı araba yarışlarının yapıldığı bu alanın inşasına Roma İmparatoru Septimus Severus döneminde başlanmış ve bu alana Mısır'dan getirilen dikili taş ile burmalı sütun gibi bugün de bizim hala gördüğümüz anıtlar dikilmiş. Hatta o dönem hipodrom meydanı için güzel bir söz var. Bizans'ta Tanrı Ayasofya'ya, İmparator saraya, halk da hipodroma sahiptir denilirmiş. Nitekim hipodrom meydanı yarışları kadar ayaklanmalarıyla da bilinir. 532 yılında yaşanan Bizans'ın ünlü Nika ayaklanmasından itibaren Bizans'ta ve Osmanlı'da pek çok siyasi olaya da tanıklık etmiş bir yer. Peki Osmanlılar döneminde hipodrom ne durumdaydı? Buradan itibaren sözü Kansu'ya vermek istiyorum. Evet Cem, teşekkürler. 1453 yılında şehrin Osmanlı İmparatorluğu tarafına alınmasından sonra İstanbul'un bu özel mekanı önemini sürdürmüş. Elbette Bizans döneminde olduğu bütünlüklü ve ihtişamlı yapısından artık uzak görünüyor. İstanbul'un fethinden önce ve sonrasında yapılan gravürler hipodromu ortasında senin de söz ettiğin anıtlar ve Sfendon denilen dönüş bölümü dışında artık oldukça yıkık bir vaziyette olduğunu bize gösteriyor. Osmanlı döneminde At Meydanı adını alan bu alanın çevresine yapılan İbrahim Paşa Sarayı, daha sonrasında Sultanahmet Camii gibi yapılar At Meydanı'nın görüntüsünü oldukça değiştirmiş. Ancak yine at yarışları, cirit oyunları, şenlikler, düğünler ve tabii Yeniçeri ve Sipahi ayaklanmaları, depremler ve yangınlarda sığınma alanı gibi pek çok olayla tarihe geçtiğini görüyoruz. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şehzade Mustafa, Mehmet ve Selim'in 1530 yılında yapılan sünnet düğünü bu meydanda muhteşem gösterilere sahne olmuş ve padişah bu gösterileri İbrahim Paşa Sarayı'ndan izlemiş. Tabii Yeniçeri isyanları burada cereyan etmiş. Hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan işgallere karşı halk ilk tepkisini de bu meydanda mitinglerle verdiğini görüyoruz. Şimdi ben daha fazla uzatmadan sözü konuğumuz Seza Sinanlar Uslu'ya bırakmak istiyorum. Seza Hanım, şöyle başlayabilir miyiz? Elbette Bizans döneminden başlayalım. Bir Roma İmparatorluğu şehri olarak İstanbul'da hipodrom nasıl bir yapı, nasıl kurulmuş? Evet, İstanbul'un belki de en önemli anıtlarından biri olacaktı tamamen ayakta kalabilmiş olsaydı. Ama kalıntıları bile hala bizim için çok etkileyici. Roma kentlerinde hipodrom yapılması geleneği Antik Yunan'a dayanıyor. Ama atlı araba yarışları geleneği ne kadar eski derseniz Kadeş Anlaşması, Hititler ve Mısırlar arasındaki savaşa kadar götürebiliriz. Bu atlı araba yarışları o kadar çok halkın ilgisini çeken ve gündelik hayatı belirleyen bir etkinlik oluyor ki Roma İmparatorluğu döneminde de Roma'nın önemli kentlerinde, her kentte yok ama önemli kentlerinde mutlaka bir hipodrom inşa etmeye çalışıyorlar. İstanbul'daki hipodromun kısaca tarihinden de bahsedecek olursak, aslında İstanbul antik dönemde Bizantiyon ismiyle bir şehir devleti, müstakil bir şehir devleti. Roma imparatorlarından Septimus Severus bu kenti almak istiyor fakat kent çok direniş gösteriyor. Ve kenti tekrar, yani kenti kazanmak için elinden gelen her şeyi yaparken büyük bir öfke de birikiyor içinde. Kenti Bizantiyon'u ele geçirdikten sonra da taş taş üstünde bırakmayacak şekilde kenti yıkıyor. Sonrasında da Septimus burayı yeniden inşa ediyor ve yeniden inşa ederken de bir isim de düşünüyor kenti. Artık Bizantiyon demeyecekler. Roma kentine, Roma İmparatorluğu'nun başkenti Roma kentine atıfta bulunaraktan Nea Roma, yani Yeni Roma adını veriyorlar. Ve tabii ki Roma ile ileride de rekabet edeceğini bize hissettirecek bir şekilde içine bir de kocaman hipodrom yaptırıyor. Bu hipodromun ebatları açısından bakarsak, Roma'da da bir hipodrom var. Adı Circus Maximus diye geçiyor ama İstanbul'daki ondan daha da büyük. Böyle 118 metre, 370 metre gibi kocaman bir ölçümü olan, yani yüz ölçümü olarak 5000 metrekareye uzanan bir alan. 3 futbol sahası diyebiliriz. Ve 60 ila 80 bin izleyici kapasitesi olan dev bir yapı inşa ettiriyor Septimus Severus. O zamanın nüfusundan bakarsak 60 ila 80 bin kapasite korkunç bir şey. Evet, ve bu şunu da gösteriyor. Aslında hipodromun olduğu kentler, yarışlar o kadar önem arz ediyor ki başka kentlerden buraya, tıpkı antik dönemdeki tiyatrolar gibi. Tiyatrolar da her kentte yok aslında bakarsanız. Ve büyük olan tiyatrolar belli dönemlerde başka kentlerden izleyicilerin gelmesini sağlayacak imkan veriyor. Hipodromu da bu şekilde düşünebiliriz. Peki biraz da bu üzerindeki anıtlardan bahseder misiniz? Bu örme sütun, burmalı sütun ve dikili taştan tabii. Evet, bu anıtlar da yine Circus Maximus'un yapılmasıyla, yani Nea Roma adını alması, Roma ile bir mücadele içine girmesi gizliden, henüz tabii o zaman Konstantinopolis ismini almadan evvel hani sadece sıradan bir doğu kenti gibi görünüyor Nea Roma ama anlıyoruz ki biz aslında bir başkent olma hazırlığı var. Ve tabii ki bu hipodromu da hem bu kadar anıtsal yaparken hem içindeki yapılarıyla da süslemek istediklerinde çeşitli dönemlerde toparlanarak getirildiğini biliyoruz. Septimus Severus 196 yılında, İsa'dan sonra 196 yılında inşaatı başlatıyor ama bu kadar büyük bir yapının tam olarak ne zaman tamamlandığını kayıtlarda göremiyoruz. 330 yılında, 11 Mayıs 330 yılında ise içinde anıtlarıyla beraber açıldığından eminiz. Dolayısıyla o arada geçen süre boyunca anıtlar toparlanıyor. Bunlardan en göze çarpanı, bugün de girdiğimizde hemen ilk bizi karşılayan olan anıt, dikili taş diye bildiğimiz Karnak'tan getirilen, Luxor'daki Karnak Tapınağı'ndan getirilen Amon Ra Tapınağı da diye geçer. Bu tapınağın girişinde iki sütunlar var. Onlardan bir tanesi kesilerekten bir geminin altına konuyor. Ve uzunca bir süre İskenderiye Limanı'nda unutulduktan sonra 4. Theodosius döneminde İstanbul'a getirtilebiliyor. Bu arada bu çok uzun bir zaman alınca bu anıtın getirtilmesi kendileri, yani daha ileriki bir tarihte Konstantin döneminde olabilir ya da 4. yüzyıla doğru da olabilir. Örme sütun diye bildiğimiz taşlar üst üste getirilerekten bugün de gördüğümüz sütun inşa ediliyor. Bu sütun, örme sütun diye söylediğimiz sütunun bir özelliği daha var. Bizans döneminde de bu sütunun üzerine metal levhalar, bronz levhalar kaplanıyor. 900'lü yıllarda, 10. yüzyılda. 7. Konstantin Porfirogenetos tarafından. Ve biraz ismini de böylelikle Konstantinus sütunu ya da işte Porfirogenetos sütunu olarak da tanımlandığını görüyoruz. Bugün yine ayakta olan, ortada kalan anıt ise daha farklı. Delfi'deki Apollon Tapınağı'ndan getirilen üç tane yılanın birbirine sarılması şeklinde gördüğümüz, ya eğer tam olsaydı 8 metreye kadar yükseleceğini tahmin ettiğimiz, üç yılanın da tepesinde bir kazanın olduğunu yine işte gravürlerden ve anlatılardan öğrendiğimiz geniş bir kompozisyonlu bir anıt bu. Yani bir anıt heykel. Bu da Delfi'deki Apollon Tapınağı'nın önünden getirtiliyor. Ve bunlar peş peşe diziliyorlar. Fakat şunu hemen söylemek isterim ki biz bunları bugün gördüğümüzde yer kotunun biraz altında olduklarını görüyoruz. O dönemde ise bu anıtların hepsi yerden 2 metreye kadar yüksek olduğunu tahmin ettiğimiz Skinny adı verilen yarış parkurunu ortadan ikiye ayıran duvarın üzerinde yer alıyorlar. Yani anıtların bulunduğu yerle Spina'yı ve onun ayırdığı alanı düşünürsek bugün bir hayli yukarıda kalmış olduğumuzu söyleyebilirim. Yani kendi yani 2 metreden fazla olabilir. Yani ben de şimdi gözümün önüne getiriyorum. Fakat ben onu seviyenin bugünkü seviyeyi zemin seviyesi sayıyordum. Siz daha da aşağıda olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Bir de bu yılanlardan başı sizin kitabınızdan alıyorum. Evet. Yılanların birinin üst çenesi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeymiş. Evet, evet. En azından yılanlar, bir tanesi duruyor. Evet, yılanların başlarının tam olarak ne zaman hangisinde şekilde kayboldu bilemiyoruz ama şöyle bir hikaye vardır. Hünername isimli minyatürlü yazma eserde de bu sahneyi görürüz. Fatih Kent'i aldıktan sonra hipodromdan kalan işte kalıntıların olduğu alana gelir. Ve orada bir şeşfer oyunu oynadıkları söylenir. İşte şeşferde bir gürz düşünelim. Bir kama var, zincirle kamanın ucuna bağlı. Atın üzerinde hızlı hareket ederken hedefe o gürzü kamayı elinizden bırakarak fırlatıyorsunuz ve vurmaya çalışıyorsunuz. Fatih tabii ki çok hünerli bir sultan olarak hedefi 12'den vuruyor. Biraz da yılanın sevinmeyen bir hayvan olduğunu düşünürsek onu bir çok kolay hedef tahtası olarak düşünmüş olmalı. Ama Hünername minyatüründe şunu da görürüz. Patrik hemen meydana gelir, Gennadio Scolarios, ve ellerini kaldırarak da mani olmaya çalışır. Sonra da bu mani olma sebebini de çok güzel Evliya Çelebi anlatır bize. Der ki, bunlar tılsımlar da aslında kenti koruyan tılsımlardı. Hatta bunlardan bir tanesi işte vurmalı ston üzerinde yılanların olduğu. Fatih bunlardan birinin çenesini kırmış oldu. Ve böylelikle işte 40 gün boyunca İstanbul'da çıyanlar, akrepler eksik olmadı diye biraz Evliya Çelebi abartısıyla beraber bahsedildiğini görürüz. Diğerlerinin ne zaman kırıldığını ise maalesef bilemiyoruz ama bir tanesi İstanbul Arkeoloji Müzesi. Peki yani güzel Evliya Çelebi ile ve Fatih ile birlikte Osmanlı'ya geldik ama araya ben tekrar girmek istiyorum. Çünkü bu tabii at yarışlarını yani at arabası yarışlarını, araba yarışlarını ve o dönemki sosyal işlevini hipodromun bize biraz anlatır mısınız? Yani toplum için bu ne ifade ediyor? 80 bin kişi oraya niye toplanıyor? Yarışlar nasıl yapılıyor? Tabii bu büyük bir konu ama bizim programın ölçütleri içerisinde bir iki cümlede nasıl yapabileceksek artık. Evet, bu gerçekten çok etkileyici bir şey. Yani ben bu konu benim aslında master tez çalışmamdı ve tezim biraz uzun sürmüştü. Sürmesinin bir sebebi de bu kadar hani gerçekten teferruatlı bir şekilde bu oyunları didiklemeye çalışmamın sonucunda oldu. Atlı araba yarışları gerçekten halkın nabzının tutulduğu ve halk için çok önemli olan faaliyetler. Bir kere tatil ilan ediliyor o günler. Ve halkın içerisinde çeşitli süvarilerin işte yani atla ilgili at binen çocukların işte yarışçı yapılmaları özendirilen bir şey. Üst üste yarış kazanan süvariler çok işte zengin oluyorlar. Hatta böyle işte şampiyon, yenilmez falan ünvanlarıyla onların da anıtları dikilebiliyor. Nitekim yine Arkeoloji Müzesi'nde o tür anıtlar da biz görebiliyoruz. Yarışlara dönecek olursak yarışlar aslında kabaca 4 tane grup arasında geçiyor. Bunlar renklerle ayrışıyorlar. Kırmızılar, beyazlar, maviler ve yeşiller. Bir dönem sarılar yani doreler ve porfirler, morlar da var. Ama bu mor ve doreler çok çabuk kayboluyor. Kırmızılar yeşillere, beyazlar da mavilere katılınca geriye iki grup kalıyor. Bildiğimiz yeşiller ve maviler. Bunların başka karşılıkları da var. Yani maviler biraz daha aristokrat kesime yakın taraftar grubunu temsil ederken yeşiller biraz daha esnaf, zanaat yani daha böyle tüccar sınıfı. Oturdukları bölgeler bile değişiyor. Yeşillerin taraftarları daha çok Kadıköy tarafında Öfemya Kilisesi, bugün hemen Beyaz Fırın'ın olduğu yerdeki köşedeki kilise. Onun etrafında konuşlandıklarını biliyoruz. Maviler ise Ayvansaray, Blakerna tarafında. Giyim kuşamları bile sokakta birbirlerini görseler taraftarlar kendilerini ayırt edebilirler. Yani kafalarına taktıkları kukulatalarda bile böyle detaylar sezdirilebiliyor. Yarışlar bu kadar hani sokağın içerisine yansımış olduğu için de kentte gerçekten bir takım taraftarlar oluşuyor. Dini olarak da bir anlamı var. Yani aristokrat kesimi desteğini alan maviler merkez ortodoksluğu temsil ederken yeşiller biraz böyle heretik bulunuyor, yani sapkın bulunuyor. Onlar monofizit, bu detaylara çok girmiyorum ama ismen en azından söyleyeyim, monofizit inancın temsilcileri gibi görülüyorlar. Yarışların detayları da şöyle, bir günde birden fazla yarış koşuluyor ve yarış günleri dediğim, biraz önce söylediğim gibi tatil ilan ediliyor. Marcus Aurelius zamanında 190 gün tatil. Çünkü 190 defa yarış olmuş. Yani... Aman ne güzel, hiç çalışmıyorlarmış diyeceğim ama zaten yani bugünkü değil. Anlamda bir çalışma... Evet. Tabii yok o zaman, başka bir şey. Değil, peki değil. Nasıl yani toplumsal olarak şeyi ne, işlevi ne? Yani neden bu kadar ilgi görüyor? Yani neden hayatın içerisinde bu kadar geniş bir yer tutuyor? Bugünkü futbola mı benzetmeliyiz o zamanki araba yarışlarına, yoksa daha farklı bir şey mi? Ben de şöyle bir yapayım hocam. Bir de bu renkler meselesi, taraftarlık meselesini biz meşhur Nika isyanında da falan görüyoruz, evet. Değil mi? Evet. Oraya bağlamak isterim aslında ben de. Evet. Yani bu hani isyanın ortaya çıkmasında bile gördüğümüz bir şey. Çünkü imparatorlar da aslında takım tutuyorlar. Biraz da halkın bu kadar bu yarışları önemsemesinin sebebi bu. Bu Doreler ve Porfirler kaybolan ilk gruplar. Onlar aslında hep imparatorluğun ortaya ittiği takımlar. Ama bir türlü halka mal olmuyorlar. Ve bu böyle olunca da biz dönem sonra Bizans imparatorları biraz zaman zaman mavilerden yana renk gösteriyorlar falan. Nitekim 532 yılında bir kış zamanı, yani ocağın ortası 11 Ocak'ta bir yarış koşulacak ve İmparator Justinian önceden açık ediyor hangi takımı desteklediğini ve bu bir işte infiale yol açıyor. Tartışmalar birkaç gün sürüyor. Ve sonrasında yani çok detaylı, onlara girmemeye çalışıyorum, böyle çabuk çabuk konuşmaya çalışıyorum. Fakat öyle bir tartışma anı oluyor ki yeşiller mavilere karşı bir düşmanlık sergilerken birdenbire maviler ve yeşiller birleşip imparatora karşı bir harekete giriyorlar. Ve imparator kaçıyor, soluğu Ayasofya'da alıyor. Çıkmıyor. Ya hatta öyle bir çıkmamak ki, yani imparatorluktan vazgeçmiş. Kendini rahip olarak bundan sonra hayatını geçireceğini söylüyor. Eşi Theodora buna mani olmaya çalışıyor vesaire derken bir parlak fikir buluyorlar ama çok korkunç bir neticesi var. Yüz yüze gelelim, konuşalım diyorlar. Halkı ve taraftarlarını ve yarışçıları hipodroma davet ediyorlar. Justinian artık ne kadarından haberdardı bilemiyoruz ama Vesilarius meşhur kumandanı herkes içeri girdikten sonra kapıları kilitletiyor ve hipodromun içinde insanlar da olduğu halde ateşe veriyorlar. Bu çok korkunç bir şey, bu isyanın içerisinde. 30 bine yakın insanın ölmesinden bahsediliyor. Ve orada bir rüzgarın ters yöne esmesiyle de Büyük Saray'ın bir kısmı ve neticede Ayasofya'ya kadar yanacak bir yangınla sonuçlanıyor. Ve bu utanç, bu büyük olumsuzluklar, bu kötü yaşanan tecrübe, yani çok tecrübe değil artık bu, hani çok korkunç bir olay. Bunun üzerine işte Ayasofya inşa edileceği vakit yeni başlar. Justinian'ın tek bir arzusu var. Öyle büyük, öyle muhteşem bir yapı olsun ki bir daha kimse bu Nika diye, hani zafer bizimdir diye bağırırlarken ölen bu insanları hatırlamasın. Yani herkes sadece Ayasofya görsün ve ötesini sormasın. Gerçekten başarıyor. Ayasofya'yı bugün görüyoruz ama neden o şekilde büyük yapıldığını... Arkasındaki temel motivasyon yani o isyandaki yaşanan dehşeti unutturmak, onu örtmek. Unutturmak ve gerçekten inşallah başarmışlar. Evet. Yarışların o sembolize ettiği şeylere gelirsek çok paganik espriler var. Yani saat yönünün tersinde 7 tur koşuyorlar, 7 tane büyük gezegene atıfla vesaire. Bunu çok iyi aslında Ben Hur filmini sinema sever dinleyiciler için hatırlatmak isterim. Ben Hur filminin meşhur sahnesi yani izleyebilirler ya da gözlerinde canlandırılırsa hakikaten o yarışları orada çok müthiş, büyük heyecanıyla anlatıyor. Yani Ben Hur'daki o müthiş araba yarışlarını aslında gözümüzde Sultan hipodromda oluyormuş gibi canlandırabiliriz ya da öyle izleyebiliriz. Evet. Harika. Evet. Şimdi süremizi sonuna doğru yaklaşıyoruz. Artık yaklaşık 9 dakikamız var. Osmanlı dönemine de gelelim isterseniz. İstanbul'un fethinden sonra özellikle de seyyahların anlatımında, gravürlerinde sıklıkla rastlıyoruz aslında bu ana. Ama Ne kalmış 15. yüzyıl ortalarında hipodromdan geriye Osmanlı dönemine geçildiğinde? Bu aslında büyük bir hayal kırıklığı Fatih için de. Yani kenti aldıktan sonra içine girdiğinde gördüğü şey gerçekten hani metruk bir alan. Ama bu 1453'ün hemen öncesinde olmuş bir şey değil. 1204'te İstanbul'un Latinler tarafından yani Haçlı, 4. Haçlı Seferi'ne kalkan orduların İstanbul önlerine gelip 2 yıl bekledikten sonra gözlerini İstanbul'a dikip burayı işgal edip sonra da bir daha Kudüs'e gitmekten vazgeçiyorlar. İşte o işgal sırasında hipodrom gerçekten darmaduman oluyor. Ve bir daha da bir Nika ayaklanmasından sonra yarışlar aslında önemini yitirdi. Çünkü çok büyük bir katliam yaşanmıştı. İkincisi de 1204 Latin işgalinden sonra benzer bir şey olduğunu görüyoruz. Ve burası bir daha onarılmıyor. Yani 1204'ten sonra da yağmalandığı zaman tekrar hani ayağa kaldırılmak için Bizans 1453'e kadar geçen sürede hipodroma hiç dokunmuyor. Büyük Saray'da aynı şekilde. Fatih'in de karşılaştığı şey yıkıntılar arasında metruk. Çok tekinsiz, güvensiz bir mekan. Biraz hırsızların dadandığı bir yer olarak görülüyor. Ama o dönemde yapılan en önemli şey bu işte cirit oyunu. Fatih'in şeşber oynamasının ardından cirit takımları burada yer bulmaya başlıyor. Çünkü çok geniş bir alan var. Yani o 370 metre gerçekten at koşturulacak bir yer. Hakikaten de at koşturdukları için at meydanı demeye başlıyorlar. Burada çok ufak bir şey söylemek isterim. Osmanlı döneminde lahanacılar ve bamyacılar diye çok önemli meşhur iki takım vardır. Evet, cirit takımları. Bunların renkleri çok enteresandır. Lahanacılar yeşildir, bamyacılar mavidir. Yani biz sanki yeşiller ve mavilerin uzantısı ciritte de sürmüş gibi diye düşünüyorum ben. Peki hocam şöyle devam edebiliriz. Nasıl bir değişim geçiriyor hipodrom at meydanı olarak adlandırıldığı Osmanlı idaresinde? Biraz hızlıca oralara gelebilir miyiz? Hipodromun bir kere önemli bir taş madeni gibi düşünebilirsiniz. Yani artık içinde yarışlar koşulmadığı noktada hipodrom 532'de yanarken bütün oturma grupları ahşaptı. O yüzden çıra gibi yanmıştı. Bir daha böyle bir şey olmasın dediklerinde mermer döşemeler kullanıyorlar. Ve tamamen bir hani taş ocağı gibi bir şey Osmanlı için. Kanuni dönemine kadar habire hipodromdan taş çıkartıp çeşitli yapılarda kullanılıyor. Bir süre sonra biz şunu görüyoruz. Yani oturma grupları bütün o sınır kayboluyor. Karkares yani kapılar yıkılıyor. Hiçbir şey kalmıyor anıtlar dışında. Ama hudutlarını, görünmeyen hudutlarını etrafında yapılan yapılar koruyor. Yani Firuza Camii yapılırken Sultanahmet Camii yapılacağı zamanlar hafriyat kazılırken orada bir sınır çiziliyor. İbrahim Paşa Sarayı ve diğer bugün ayakta olmayan pek çok vezir sarayı var. Prestijli bir alan olarak görüyorlar. Topkapı Sarayı'na çok yakın, geniş bir alan. Bunun da en çok tadını çıkaran aslında İbrahim Paşa. Çünkü kendi sarayının sanki bahçesiymiş gibi değerlendiriyor. İşte Budin Seferi'nden kazanıp getirdiği ganimetleri ki bunların bir kısmı heykel, Herkül, Diana heykelleri. Bunları da at meydanında vurmalı sütunun sağına ve soluna yerleştirmekten hiçbir sakınca görmüyor. O bayağı şovunu gösterişli evet, bir şekilde evet. Orada kendini gösteriyor. Belki de o evet. Yüzden makbul maktulüye dönüşüyor zamanla denir. Peki evet. Seza Hanım bir de yani tabii hem düğünler yapılıyor değil mi? Kanuni'nin evet. Oğullarının sünnet düğünleri orada gerçekleşiyor. Bu işte orada gerçekleşen geçit törenleri, düğünler bunlar hani Osmanlı tarihinde çok önemli sanat tarihinde minyatürlere geçiyor vesaire. Ama bir yandan da orası da aynı zamanda isyanlar, halk ayaklanmaları, toplanmalar ve mitinglerin de alanı oluyor. Yani bu böyle iki farkı birbirinden farklı değil ama hepsi topluma dair iki özelliğinden bahseder misiniz? Osmanlı'da nelere şahit oluyor at meydanı? Evet. Osmanlı'da da Bizans'ta da aynı şekilde gerçekten halkın reaksiyonunu görebildiğimiz bir yer. Yani halk bazen nasıl imparatoru yuhalamak için yarışlara geliyorduysa sadece yarış görmeye değil hani gelmişken imparator oraya çıkacak onu da yuhalayalım diye geliyorduysa Osmanlı zamanında da böyle tepkiler var. Bunlardan bir tanesi çok önemli. İşte acemi olanların belli bir yaş sınırına gelip eğitimleri tamamlanınca çıkma adı verdikleri terfilerinin gerçekleşmesi lazım. Bu gerçekleşmediğinde birkaç acemi olan ocağı bir araya geliyorlar ve buluşma yeri at meydanı, yani hipodrom işte. Orada buluşacaklar ve oradan haykıracaklar ve sultanın huzuruna yürüyüşe geçecekler. Buna benzer hani buluşma, toplaşma ve bir hareket, harekete geçme yeri olarak bu işte 1920'deki Sultanahmet mitinglerine kadar gördüğümüz bir reaksiyon mekan olma özelliğini gösteriyor. Düğünlere gelirsek de düğünler özellikle sünnet düğünleri çok popüler ve bir tanesi hani böyle gerçekten unutulacak gibi değil. Hani 40 gün 40 gece derler masallarda, bu 52 gece. 52 gece süren Kanuni'nin torunu 3. Murad'ın kendi oğlu 3. Mehmet için yaptırdığı sünnet düğünü. Ve her gün çanak yağması adıyla pilavlı etler dağıtılıyor, akşamında altınlar saçılıyor, gece gösteriler ayrı, gündüz gösteriler ayrı ve tek bir mekan var. Hepsi hipodromda cereyan ediyor. Bütün halk da etrafında. 52 gün orada. Hatta gelenler, konuklar, Avrupalılar falan artık sıkılıyorlar ama gitmeye de yüzleri yok. Nasıl söyleyecekler? Sonra bir arbede olup bir sipahinin bir diğer arkadaşını bıçaklaması sonrası kan karıştı deyip sultan sinirleniyor ve kestim diyor düğünü. Ha, yoksa daha devam edecek yani. Daha ne kadar sürecek? Çok iyiymiş. Evet. Ve bu arada at meydanına localar kurulduğunu biliyoruz. Bütün gelen yabancı konuklar, yani İran'dan Avrupa'ya kadar birçok konuk bu localarda yerini alıyor. Minyatürlerde de bunları görüyoruz hepsini çok detaylı bir şekilde. Evet. Peki Seda Hocam, son olarak birkaç dakikamız kaldı. Bu bölgede aslında 20. yüzyılda bile değişimlerin, eklemelerin devam ettiğini görüyoruz. Örneğin Alman İmparatoru Wilhelm'in hediyesi meşhur Alman Çeşmesi inşa ediliyor. Evet. Daha sonra İbrahim Paşa Sarayı'nın bulunduğu yere Adliye Sarayı, bir tane umumi hapishane, dikim evi, tapu dairesi inşa ediliyor. Yani onlar bölüm bölüm ayrılıyor. Şimdi hatta biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu bölgede Birinci Dünya Savaşı sonunda mitinglerin de devam ettiğini görüyoruz. Son olarak şunu sormak istiyoruz. Bugün bir tarihi olan bu tarihi alan olan bu bölgeye layık olduğu tarihi önemin verildiğini düşünüyor musunuz? Nasıl değerlendirilmeliydi? Bir takım kazılar yapılmış 20. yüzyılın ortalarından itibaren. Son olarak bununla tamamlayalım. Evet, bu kazıların bir kısmı gerçekten çok önemli. Fakat kazıdan sonraki buluntuların teşhir edilme biçimleri açısından çok talihsiz görüyorum. Yani 1930'larda bile hani günümüze göre daha yakın görece, hani 1855'ten itibaren kazılıyor o bölge. Ama 1830'larda bile yapılan kazılarda hipodromun oturma grupları çok belirgin bir şekilde ayağa kaldırılmış, çıkartılmış ortaya. Fakat onlar... Yani sanki hiç tespit edilmemiş gibi hemen arkasına sonra Adliye Sarayı yapılıyor. Yani bunlar çok acı verici şeyler tabii, arkeolojik açıdan pek kabul etmek istemediğimiz uygulamalar. Ben en çok ne isterdim? Yani kendi hani öğrencilerimle de falan alana gidip konuştuğumuzda oradaki o kocaman anıtsal yapıyı bize hayal ettirecek hiçbir şey yok şu an meydanda. Yani bu bir maket olabilir, bu bir yere yapılmış çizim olabilir, bir pano üzerinde olabilir. Belli günlerde ışık ve sesle, yani bir ses yerleştirilmesiyle mesela 80 kişinin bağırdığını orada bize hissettirecek bir ses enstalasyonu ya da renklerle, ışıklarla kapı yüksekliğini, işte atların koştuğu alanı hani ledlerle falan dönem dönem aydınlatarak da o mekanı bize gösterebilirler diye düşünüyorum. Çünkü hipodromu unutmamak gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Son bir şey daha söyleyeyim. Alman Çeşmesi ile alakalı. Orada da çok kritik bir karar var. Alman Çeşmesi'nin yeri belli değil aslında. Bu bir hediye. Ve 2. Abdülhamit'e soruluyor. Hani 2. Wilhelm bunu gönderdi ve yerinde de yapılacak. Yani bitmiş değil. Gittiği yerde biraz inşası sürecek. Nereye koyalım? Hani Yıldız Sarayı'na yakın bir yer falan düşünürken kendisi Sultanahmet Meydanı'nı öneriyor. Ve su gibi, böyle hani çok da sembolik bir hediye bu. Hani bu toplumda su, işte su gibi aziz olmak, paylaşılan bir şey, sebil olan bir şey, bedava, ücretsiz olan bir şey. Bunu Alman İmparatoru böyle bir çeşmeyi Sultanahmet'e 2. Abdülhamit'in oluruyla yerleştirmiş oluyor. Bu da o mekanın yine halk nazarında, çünkü Alman İmparatorluğu ile Osmanlı'nın yakınlaşmasının belki de halka kabul ettirilmesinin bir altyapısıydı o çeşmenin oraya konması diye düşünüyorum. Yani meydan hala halkın evet. Bizans'tan beri. Yani evet. Halkın olurunun alınması gereken evet. Yer ya da. Programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle hızlı çekim bir bölüm oldu. Ama hipodromu yani at meydanını ya da günümüzdeki adıyla Sultanahmet Meydanı'nı pek çok özelliğiyle konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz Seza Sinanlar Usta. Ben teşekkür ederim sizlere. Birileri merak etmeyecek mi hala? Tekrar teşekkürler. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.